allihopa! Idag är det torsdagen den 3 mars i nådens år 2016 och ni är hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av A-Team Podcast. Jag heter Kristoffer och med mig har jag, precis som vanligt, min bror på alla sätt, Daniel. Daniel, hur har din vecka varit? Helt slut är jag. Det har varit en vecka som vilken annan. Jag bröt däremot helgens tristess genom att bjuda in några av mina systrar på tacosöndag. Tack för inbjudan då. Nej, det var bara de som bodde in the neighborhood så att säga. Kan man vara noga, så jag har ingen syster heller för den delen. Nej, precis. Och det var mina systrar och inte dina systrar. Ja. I rest my case. Nej, det var en helt enkelt en sån där var där eller var fyrkantinbjudan. Det vill säga, det hade blivit taco i vilket fall som helst. Sen älskar jag ju internet. Jag satt här i förmiddag och var helt blank på vad jag skulle prata om idag. Förutom de här få enstaka ämnena som jag redan har lagt upp. Och så helt plötsligt hade internet serverat mig 4 roliga ämnen att ta upp. Annars så är det här en av mina jobbigaste arbetsveckor. Vecka nummer 1 kallar jag den för. Det är nummer 1 och nummer 5 som är de jobbiga. Då jobbar jag. Nu kanske det låter idiotiskt för alla andra som jobbar hela veckor. Jag jobbar nämligen 4 dagar i rad. Men jag jobbar däremot 10 timmars dagar. Och går upp mellan 3:30 och 4 på morgonen. Så att det gör inte de flesta andra. Så att det här är en av mina tuffaste dagar. Men idag är det som sagt var torsdag och imorgon är det fredag och då blir det bira bira bärs. Ja, låter toppen. Det tycker jag med. Inte det där med att jobba 10 timmars dagar, men bärs finns det alltid utrymme för. Ja, det gör ju bärsen, den där första bärsen efter när fredagen väl dimper ner och man får ledigt, den är nog något godare än för gemene man faktiskt. Det måste jag nog, den är nog värd mycket mer. Så jag vet vad du menar. Du har också haft en vecka, förstår jag. Som vanligt, och det har varit en händelserik vecka, den har varit fullspäckad. Helgen var visserligen rätt lugn. Jag och sambon satt framför tvn en hel del och kollade mycket på Arkivex på Viaplay. Hade jag vetat det hade du kunnat bjuda in dig på tacosöndag. Ja, det hade jag kunnat bli om jag hade vetat om det. Hopp. Vi hade det hur som helst ganska soft, för att säga, så att det var lugnt och skönt och det behövdes. Måndagen var inget konstigt med, det var en helt vanlig arbetsdag. Men tisdagen sedan, den var riktigt fullspäckad på alla sätt och vis. Det var min sambo som hade sin första arbetsdag på sitt nya jobb och min yngsta dotter har precis skolats in på förskolan. Hon är 1 år gammal, så hon har också haft en intensiv och händelserik vecka. Min tisdag började med lämning av barn och sedan arbete, sedan hämtning av båda barnen, hem och fixa middag, sen till bion för att köra film, hem igen för att natta barn och sedan någon form av medvetslöshet i soffan vid 20:21-tiden. Tisdagen, den såg nästan likadan ut, fast då var det istället styrelsemöte på bion och samma medvetslöshet i soffan på kvällen som på tisdagen. Idag var det också fullt ös. Det var bara 1 barn som skulle lämnas på morgonen, nämligen min äldsta dotter som skulle till skolan, som ju ligger en bit bort, så det blev en del logistik ändå. Sedan arbete, hem och käka middag, vidare till ishallen där äldsta dottern tränar konståkning och nu är det poddinspelning. Jag börjar känna mig lite sliten om jag får säga så själv, men jag är inte medvetslös än i alla fall. Jag hoppas att jag håller hela inspelningen ut. Ja, det får vi väl hoppas. Hoppas jag gör detsamma här. Det ska bli gött med helg i alla fall. Det ska det bli, verkligen. Ja, nej, men det låter ju som om du har haft följt upp. Jag har ju kollat lite på både Facebook och så vidare. Där ser man ju lite om era aktiviteter. Så att, det är nog inte jag som står för de uppdateringarna. Du är väldigt sporadisk och sparsam med dina uppdateringar. Det finns någon annan i det där hushållet som är mycket mer aktiv på Facebook än vad du är. Ja, jag har varit mer aktiv förr. Och då pratar jag inte om din ettåriga dotter. Ja, jag tror att nästan vem som helst är mer aktiv än vad jag är på Facebook. Nej, min fru är nog mindre aktiv än vad du är. Okej, vi får ha en tävling om det hon och jag. Ni kan slåss om saken. Det kan vi göra. Precis. Ämnena för veckan, rubrikerna är de vanliga. Teknik. Och där har vi Ubuntu Phone. En värdelös historia. Låter lite dramatiskt sådär. Det ska bli spännande att höra. Film, tv och musik innehåller idag Ghostbusters trailer. Foo Fighters splittras. Oscarsgalan, hur gick det sedan? John Wick 2. Veckans filmtips som är Ex Machina, som vi faktiskt har nämnt tidigare. Och sen Alicia Vikander som staty på Hisingen. Träning är en ganska blank kategori den här gången också. Under mat så ska vi återkoppla till den här tacopajen med bacon som vi också talade om förra veckan. Så vi kastar oss raskt in i vår lilla teknikavdelning. Shoot! Shoot, ja. Ja, det kan jag väl göra. Det är nämligen så här att... hur är det egentligen? För ganska exakt ett år sedan så lanserades en telefon som heter... vad heter den nu då? BQ heter tillverkaren. Det är egentligen en Android-telefon, men den här gången har de stoppat in Ubuntu Touch i den. Och det blev jag ju väldigt pepp på. För jag är ju ett stort fan av både open source och Linux i synnerhet. Den här BQ-telefonen som var en Aquaris E4.5 är egentligen från början då en Android-telefon. Men som sagt var, de gjorde om den och så kastade de då in Ubuntu i den. Och jag, alltså, det var ingen dyr historia. 1600 spänn kostade den rakt av. Och det, alltså, det beror ju helt enkelt på att det egentligen inte är någon flaggskeppsenhet heller, utan den har väldigt sparsmakade vad heter ingen det? Vidare hårdvara heller, eller? Nej, det var det 1 gig minne, någon MediaTek-processor, plasthölje, så att så här. Men i vilket fall, det var ju inte för den sakens skull som jag köpte telefonen, utan det var ju för operativet Ubuntu Phone. Och det här var ju den första telefonen som släpptes med den. Och jag visste ju med mig när jag köpte den att det här är ju en ett utvecklingsprojekt. Det här är ju work in progress, så att säga. Man får ju ändå förvänta sig att det ska hålla en viss kvalitet, komma upp till en viss nivå ändå när det säljs över disk. Ja, nu var det inte riktigt så att det såldes över det, utan de sålde ju det här på jo, vem som helst kunde ju beställa den, men de sålde dem i olika batcher. Så att i första batchen så släppte de ett visst antal telefoner, sen gick det ett par veckor, sen släppte de ett gäng till och så vidare då, va? Så höll de på så ett tag. Men i vilket fall som helst. Och när jag först hörde att Canonical skulle släppa, Canonical är ju de som ligger bakom Ubuntu. När de skulle släppa en telefon med Ubuntu som operativsystem, så blev det ju eld och lågor. Jag tänkte äntligen en telefon med helt fritt och öppet operativsystem. En telefon med system som går i linje med det jag tror att kämpa för. Alltså det open source som jag är väldigt inne på. I vilket fall som helst. Telefonen kom. Jag visste ju det att det här kommer ju inte vara någon top-notch överhuvudtaget. Och det var det inte heller. Det var mycket som inte funkade som det skulle, och det var mycket som liksom redan då, när liksom mer eller mindre så låg det en lapp i telefonen: det här kan du inte göra ännu, för det kommer i nästa uppdatering. Och det har de varit, det måste de ha en lås för. De har ju uppdaterat med jämna mellanrum, och då pratar vi stort sett varje månad så har det kommit en större uppdatering till telefonen. Men där har vi solket i bägaren. Nästan allting som har varit uppdateringar i telefonen har ju varit det som är i bakgrunden. Det är ingenting du ser. Det finns så mycket små grejer på den här i det här gränssnittet som skulle kunna bli så mycket bättre som de inte har tagit tag i. Och den stora grejen, det är ju det att det finns ingen bakomliggande plattform för synkronisering. Som exempelvis Google har ju sin plattform där du kan synka Chrome och appar och så vidare då, va? Apple har ju sitt iCloud, om man säger så. Här finns det ingenting, så att allting du har, det har du på telefonen och ingen annanstans. Det är farligt sånt där. Ja, det är ju lite så. Självklart, du kan ju använda Googles kontakter om du vill göra det exempelvis. Men exempelvis webbläsaren är ju helt standalone så att säga. Du har liksom inte, vill du ha in dina bokmärken eller favoriter som det heter i Windows i din webbläsare, så får du lägga in dem manuellt. Och den var inte särskilt bra heller, den webbläsaren ändå. Sen har vi det med appar och så vidare. Det som störde mig mest, det var ju det att hela plattformen, det hänger inte ihop. Alltså är jag exempelvis inne på Twitter eller Facebook och vill dela det vidare till en annan app eller spara det i en annan app, då finns det ingen möjlighet till det överhuvudtaget. För att eftersom de flesta apparna som är på telefonen är webbappar. Det vill säga att det är liksom bara en liten wrapper som det kallas för runt om den egentliga webbsidan. Så att Twitter-klienten som finns på Ubuntu Phone är egentligen bara en litet skal runt Twitters mobila hemsida. Samma gäller Facebook och Google+. Och nästan alla de här apparna. Och hela tiden så har ju då både Canonical och deras utvecklare sagt att det kommer. Men det gjorde det inte. Eller tröttnade du helt enkelt? Jag ska ju säga det redan från början. Jag har inte använt min Ubuntu Phone som min huvudenhet. För jag har inte haft möjlighet till det på grund av vissa saker som jag känner att det här är vad jag kräver av en telefon. Och det har den inte levt upp till. Jag har ju haft den som ett testobjekt, ett utvärderingsexemplar endast. Så att, men det som har stört mig mest då, det är ju då när man går in i appbutiken. När jag har skrivit ett inlägg på det på min blogg artfors.se. Om man vill läsa det hela istället. I alla fall. Där, när jag skrev det här så fanns det 716 stycken appar. Och flertalet, det här är då appar som ska vara native appar på telefonen. Men huvuddelen av dessa appar är ändå bara wrappers på webbappar. Så att det är inte riktigt, det funkar inte riktigt som det ska ändå. Och detsamma då gäller ju då den kategorin som är webbappar. Den har 1387 stycken appar. Och det är ju då också wrappers runt en webbsida. Men det som var liksom den stora grejen med Ubuntu Touch, som själva operativsystemet heter, enligt Canonical, är det de kallar för något, det de kallar för Scopes. Konceptet Scopes är riktigt trevligt, för det är som en samlingsskärm med inriktning, kan man säga, inom citationstecken då, olika teman. Som exempel så finns det ett filmscope. Där samlas dina egna filmer och videoklipp med YouTube, Vimeo och med mera. Du har ett idag-scope. Här samlas datum, väder, kalender, kontakter, samtal, meddelande, Twitter och nyheter. Nackdelen, nummer ett av dessa nackdelar med scopesen, är att du inte helt och hållet själv kan välja innehållet i dessa scopes, utan du är förpassad till de alternativ som finns, och du kan inte lägga till egna. Som i exempelvis i dagscopet, du har nyheter ifrån BBC, Euronews och något annat. Alltså det finns ingen svensk nyhetsrelaterad leverantör där överhuvudtaget. Så att du kan alltså, då vill man ju inte ha nyheterna där, för att de är inte relevanta helt enkelt. Bara en sån sak att man skulle kunna, eftersom att det är webbtekniker i grunden, så alltså, hade det varit så jättelätt att kunna lägga till en funktion, att lägga till ett eget nyhetsflöde via exempelvis RSS, och då hade man ju fått precis det man själv vill ha. Men nej, det går inte det heller. När det kommer till en annan nackdel med de här scopesen är just det att de är en skärm, en hel sida. Det innebär i korthet att du kan inte växla mellan scopes på ett naturligt sätt. Du kan liksom inte göra en sak ett scope och gå till ett annat och göra en annan sak. Och i ett av de här scopesen som finns så är appbutiken. Du kan alltså inte gå in och installera en app. Gå in i det här app-scopet och sen gå in i en annan app för att göra något annat. Det går inte helt enkelt, för att du kan inte lämna ett scope för ett annat. Måste stänga då, eller? Nej, de stängs inte, utan du bläddrar sidvis. Så att man får ju bläddra vidare till ett annat. Sen har ju då, nu kan det här då bero på att enheten i sig inte är den bästa hårdvaran i sig. Men varje gång man installerar någonting så ska det laddas om. Och då ska det laddas om från grunden alltihopa. Det låter som det finns en väldigt massa barnsjukdomar i Ubuntu Phone. Det gör det. Det finns en väldigt massa barnsjukdomar som de inte har löst på det här året som då har varit. Nu sedan förra veckan blir det då, när det var Mobile World Congress, så har de ju släppt nya enheter med Ubuntu Phone. Jag tycker det är jättebra att de gör det, men de måste fokusera mer på att utveckla systemet bättre. Alltså det måste bli mer samflyt helt enkelt. En annan sak som har stört mig riktigt, riktigt mycket, det är att jag kan ha telefonen liggandes i flera dagar. Batterimätaren rör sig knappt. Ändå kan jag använda telefonen ganska flitigt. Sen kan jag lägga den igen och så ligger den där i flera dagar. Och jag tar upp telefonen och bara tittar på den. Och så är batteriet slut. Fast den har legat i exakt samma, så att säga, tid. Eller varit laddad emellan. Och allt. Alltså den har ju varit laddad emellan. Men ändå så, den är inte tillförlitlig, och det är därför jag inte kunnat ha den som min huvudtelefon heller. För att jag har inte känt att jag har inte kunnat lita på mätaren i telefonen. Och det gäller ju faktiskt GPSen och sånt också. För i vissa fall så talar den om att jag är någon helt annanstans än vad jag är. Ja, men det minns jag från GPSen i iPhone också, när man körde med den i början, så kunde man helt plötsligt få veta att man befinner sig i Kazakstan eller något. Vilket jag då själv var fullkomligt övertygad om att det gjorde jag inte, men vi kom aldrig överens då. Sen när man startade om den lite senare så kanske man befann sig i Sverige igen, så det är fantastiskt hur fort man förflyttar sig då. Ja, nej, riktigt så illa är det inte med Ubuntu Phone, men alltså, jag kan ju befinna mig i Stenungsund fast jag är typ 1 mil från där jag egentligen är enligt telefonen. Men, så att den har ju rätt på stad så sett, men jag befinner mig inte på samma område. Nej, men det kan ju vara mer vanskligt egentligen, för om man nu förlitar sig på appen, om man befinner sig på en ort som man inte känner till där man faktiskt behöver använda den här funktionen för att hitta någonting. Om man tror att man faktiskt befinner sig där telefonen säger att man är. Då kan det sluta väldigt lustigt eller olustigt. Säger telefonen att man är i Kazakstan så lär man med lite sund förnuft fatta att så inte är fallet, och sen så litar man inte på den appen. Nej, precis. Men om man ska sammanfatta det med Ubuntu Phone, slår man ihop alla dessa aspekter så får man en intressant plattform, men med riktigt dåligt utförande. Jag hoppas verkligen Canonical får till det innan det kommer för många enheter med systemet. Eller rättare sagt, jag hoppas verkligen få till det innan den vanliga användaren börjar skaffa sig enheter med systemet. För i dagsläget så är enheter med Ubuntu Touch inte avsedda för vanliga användare, utan det är avsett för entusiaster och utvecklare. De som skaffar sig en Ubuntu Phone, de ska veta vad de gör och vad de ger sig in på. Men jag önskar verkligen Canonical och Ubuntu lycka till. För det är en sak som jag skulle vilja... För det är en sak som jag inte skulle göra nu, och det är att rekommendera den här plattformen till vänner och bekanta. Men jag skulle gärna vilja göra det i framtiden. Då finns det potential i alla fall. Det gör det. Och vill man då läsa det jag har skrivit, så finns det alltså ett inlägg på artfors.se. Det har inte jag gjort, men det får jag alltså till att göra. Det rör oss vidare, eller vad säger du? Film, det tv och musik. Och där hade vi mycket, eller mö, som de säger här i den trakten där jag bor. Yes. Ghostbusters-trailern ville du säga några ord om, så att jag lämnar över ordet till dig igen. Ja, det är ju en sån här, ett av dessa fyra roliga ämnen som bara dök upp så där internet levererade. Strax innan vi gick i sändning här så kom det ju faktiskt ut att den första trailern på den nya Ghostbusters-filmen har släppts. Och den har ju tittar du på den? Jag har inte sett trailern. Du har inte gjort det, då har du faktiskt missat något. Då kan jag ju inte fråga dig om du är pepp på den heller. Jag gillar ju originalfilmerna. Båda två. Det är kul att de rebootar den, kan jag tycka också. Men sen så finns det ju en trend med reboots till höger och vänster och fram och tillbaka. Så det handlar ju också om vad man gör när man rebootar. Om man kan tillföra någonting nytt, spännande och intressant. Och i det här fallet har de ju bytt ut alla huvudrollsinnehavare till kvinnor istället. Och det kan ju vara ett schysst move. Ja, de har gjort en så kallad genderswap. Så det kan bli intressant. Det kan bli mycket intressant. Vi lägger i alla fall en länk så att man själv kan gå och titta på den här trailern. Och jag kan säga det, eftersom jag har sett trailern, jag är pepp. Men jag har även läst tidigare att i alla fall, vad heter han nu då? Dr. Wankman var väl det? Dan Aykroyd. Ja, han kommer att göra en cameo och även några utav dem kommer att göra cameos i denna kommande film i alla fall. Då kommer vi att känna igen några i alla fall. Det kommer vi att göra. Ja, vi håller ögonen på det. Men du är inne på det så med premiär. Just det. Filmen kommer att ha premiär, tror det var den 15 juli. Tror du, sommar. I trailern. Och när vi ändå är på premiär så hade du någonting om superhjältar där, va? Ja, apropå det. Det är lite närmare förestående. Vi kanske ska gå till det. Nu är det snart dags för Batman vs. Superman att ta premiär. Närmare bestämt den 23 mars. Och det är ju någonting som vi som gillar superhjältefilmer kanske håller koll på. Batman vs. Superman, det är Zack Snyder som står bakom den filmen. Det är han som har regisserat. Och det här har delat in internet, kan vi säga, i två läger. En del hyllar Snyder medan andra är tveksamma till hela den här filmen på grund av Man of Steel som han gjorde 2013, som kanske inte riktigt nådde upp till folks förväntningar. Henry Cavill gör rollen som Stålmannen i den här filmen för andra gången, medan Batman för första gången ska gestaltas av Ben Affleck. Och som jag har sagt tidigare så tycker jag att han är lite träig som skådespelare. Men i rollen som Batman så kanske det kan vara en fördel. Låt oss hoppas det för hans skull. Men det I alla fall i rollen som Bruce Wayne kommer han ju passa in som träig, tror jag. Ja, man tänker på Batman, hans sätt att vara, så är det ju också att röra sig och allt sånt. Det är också träigt. nej, men jag tror att det kanske kan funka. Ja. Men tänker man tillbaka på Daredevil-filmatiseringen som vi nämnde förra veckan, så hade det ju kunnat göras bättre där. Så han kanske har lärt sig någonting, vi kan hoppas det. Jag är lite pepp på den här filmen i alla fall. Det ska bli kul. Jag kommer ju att se den. Det kommer, men alltså, jag är inte sådär jätte... Alltså, nej. Jag är faktiskt inte sådär jättepepp på den här. Då är jag ju nog mer intresserad av Suicide Squad som kommer till sommaren. Också en DC-film. Det är lite kul att man blåser liv i DC-universumet på den stora duken nu också. Ja, faktiskt. På ett helt annat sätt än man har gjort tidigare i alla fall. Sen har jag ju inte direkt något förhållande till DC:s karaktär. Det är ju Batman och Superman som man egentligen känner till. Det är ju... Framförallt är det ju så i Sverige i alla fall. Ja, precis. Jag, som jag förstår det så är ju DC kanske något större på andra sidan Atlanten än vad Marvel är faktiskt. Ja, så är det. Ja. Så att, ja, nej, men Suicide Squad. Suicide Squad däremot, den är jag riktigt pepp på. Och där får vi ju se då hur våran egen kineman kan... Leverera, ja. Nej, men det kommer att bli intressant, den tänker jag också se. För övrigt ska ju nämnas att Deadpool hade premiär ganska nyligen och den har jag för avsikt att se på söndag. Då ska jag faktiskt jobba på den på bion. Och det är också pepp för. Den är jag riktigt pepp på, ja. Att den kanske kan utgöra ett filmtips till nästa vecka. Om du nu ser den på söndag så kräver jag det. Ja, och kommer det inte några betalande besökare mot all förmodan så skiter jag i det och så sitter jag själv i salongen och kollar bara. För den söndag, tänker jag inte missa. Fasiken, jag har nog inte något speciellt... Aj, jädra, jag skulle på 10-årskalas. Fasiken också. Ja, en annan gång. Ja, en annan gång. En annan film. En annan gång, en annan film, ja. Ja, jag beklagar. Ja. Men det är någonting att se fram emot det också. Ja, verkligen. Ja. Ska vi ta lite musik däremellan? Mm, det kan vi göra. Har du hört att Foo Fighters ska splittras? Alldeles nyss fick jag veta det. Mm. Det är ju genom så här, dig närmare bestämt. Ja, det är ju så här att Dave Grohl hade ju en solospelning på Oscarsgalan. Han gjorde ett framträdande där och med en gång efter han hade gjort det så gick ryktena igång om att bandet skulle splittras och att Dave skulle gå solo. Nu är det så att gruppen har svarat på den här kritiken. Och det har de gjort med en liten film på sin officiella YouTube-kanal. Det är en trevlig liten film. Jag rekommenderar dig att se filmen. För att den är... Nej, de ska inte splittras. Och det är ju precis det den här filmen går ut på. Hur... alltså, den måste bara ses. De är så jädra... Alltså, de nämner ju... För det första då så... I filmen så går ju just den här splittringen i... Lite Spinal Tap över det hela. Om du har sett den filmen. Jag vet vilken du menar, men nej, jag har inte sett den faktiskt. Det är ju lite mockumentär. Alltså, en... För den som inte vet vad mockumentär är så är det alltså en uppdiktad dokumentärkänsla över det hela. Där då Dave Grohl visar vad han gör när han går solo. Och samtidigt då så resten av bandet sätter sig ner och letar ny sångare. Och bland annat så nämner de med full allvar, ingenting i allvar i den här filmen kan jag tala om. Men de nämner bland annat Justin Bieber som ett alternativ. Ja, då förstår vi att det inte är allvar. Ja, eller då originalet av trummisar som har blivit sångare och lyckats. Phil Collins. Och lite annat sånt där. Nej, den är riktigt rolig. Men det slutar i alla fall med att för miljonte gången står det i en text. För miljonte gången, nej, vi ska inte splittras. Puh, så kan vi pusta ut då. Ja, precis. Nu är det ju så här att jag gillar Foo Fighters. Jag gillar dem riktigt mycket. Och det är ju speciellt då efter den här konserten de hade i Göteborg förra året var det, va? Eller var det förra året till och med? I alla fall, det var en konsert där Dave Grohl efter andra låten exalterat hopp omkring ramlade och så bröt han sitt ben. Otur. Mycket otur, men han lappade sig upp och genomförde hela konserten. Det som jag har gjort en liten spaning på nu då, det är ju det här att om du tittar på filmen så har Dave Grohl runt sin hals ett kors. Och det är ett vargkors. Vet du vad ett vargkors är? Är det någonting du tror att han har köpt på besök här uppe på nordligare breddgrader, eller hur är det du tänker? Ja. Vet du vad vargkorset är? Jag kan nog dra mig till minnes hur de brukar se ut. Förklara. Nej. Okej, då gör jag det. Jo, vargkors, det är alltså ett väldigt tidigt kristen symbol i våran nordliga breddgrader. Vikingarna som gick över till kristendomen hade istället då för att bära kors och så hedniska symboler som det heter, så hade de ett kors med ett varghuvud som höll i länken runt halsen. Och så droppades den in då till ett kors, inget avlångt kors som exempelvis det kristna korset, utan det är ett helt fyrkantigt kors. Det här är oftast dekorerat på många olika fina sätt med lite krusiduller och sådär. Men det som är då huvudsaken på det här korset, det är ju då att det är ett varghuvud som biter fast i... i länken som den hänger i. Och ja, jag tror att Dave Grohl har förskaffat sig ett vargkors med tanke på den olyckan som då hände. För att det är ju enda gången han har... Jag tror inte han kommer att glömma konserten i Göteborg. För det är ju enda gången han har ramlat och brutit benet mitt under en konsert. Du kanske kan forska det här, skicka ett mejl eller förfrågan på deras officiella Facebook-sida eller något. Ja, jag ska faktiskt göra lite egen efterforskning. Jag gjorde ett snabbt överslag här nu strax innan vi gick i sändning då, och gjorde en sökning. Men jag kunde tyvärr inte hitta så mycket om det. Så att vi får se. Vi lägger i alla fall en länk till filmen så kan ni titta själva. Spännande. Och i söken och i skolan finnas, som man säger. Så du kan säkert hitta svar på de frågorna om du bara letar tillräckligt. Det kan jag säkert. Jajamän. Yes. Ska vi fortsätta med musiken innan vi återgår till filmerna? Nej, det tycker jag inte. Jag är väldigt pepp på John Wick. John Wick känner du för. Ja, ja. Vi skulle nämna den snubben också igen. Han börjar väl bli lite av en följetong han med. Vi har precis haft honom uppe förut. Det var mest en grej som jag snubblade över häromdagen. Det är med att John Wick 2 ska komma. Den kommer att ha premiär gissningsvis i februari 2017. Vad som är lite kul med den här uppföljaren tycker jag då, det är att Keanu Reeves och Lawrence Fishburne ska spela i samma film igen nu då efter 17 år. Jag är lite pepp för det. Det ska bli kul att se dem igen i samma film. De lyckades ju bra i Matrix 1999 och de efterföljande Matrix-filmerna var inte så tokiga de heller tycker jag. Så det kan bli bra. Sen ska även Peter Stormare ha en roll i den här filmen. Informationen om det hittade jag på Movie Scene. Jag kollade på IMDb också, men där stod faktiskt inte så mycket om den här. Så det kan eventuellt finnas frågetecken kvar att räta ut. Men jag ska hålla ögonen på det. Den första John Wick-filmen var faktiskt bra, tyckte jag. Ja, om man tar det för vad det är så tycker jag den var riktigt bra. Det är ju liksom en actionfilm, amerikansk actionfilm där du liksom... Du kan sitta ner och bli underhållen, va? Det är det ju. Så att, ja, men det är underhållningsvåld. Gjort med precis. Viss finess och... storyn är ju inte... helt lövtunn den heller, inte utan helt... det finns faktiskt lite kärna och lite substans i den. Ja, ja visst gör det. Det är ju, den är liksom det är helt okej story i den. Lite musik igen då. Här hoppar vi fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Mm. Då är det ju så att det finns en liten grupp, jag tror de inte är mer än två faktiskt, som heter Vintergatan. Jag hade aldrig hört talas om dem tidigare. Det är så att de gör musik genom att bygga lite maskiner som de spelar på. Och den här gången så har de byggt en maskin i trä och diverse andra instrumentdelar och 2000 stålkulor har de använt. Och det enda de gör det är egentligen snurra på ett hjul och så spelar maskinen musik. Eller rasslar det och brötar eller är det musik? Det är musik. Fascinerande. Verkligen. Och har jag inte, är jag inte helt fel underrättad så är dessa gossarna, i alla fall någon av dem, ifrån Öckerö också. Eller i närheten där. Kanske var Donsö med. I vilket fall som helst. I vilket fall som helst. En öbo från västkusten. Mm. Vi gör som vi gjort med de tidiga grejerna jag nämnt då. Vi lägger en länk. Det gör vi. Yes. Ja, yeah, det om det. Ska vi raskt kasta oss över till film igen då. Innan jag drar veckans filmtips så vill jag också återkoppla till någonting som jag har pratat om tidigare. Nämligen American Horror Story. Jag berättade ju tidigare att jag tycker om den serien och att jag tröttnade på att vänta på att det skulle komma en ny säsong av American Horror Story på Netflix. Så jag kröp till korset, eller man ska säga, jag köpte en DVD-box med säsong 4. Och efter jag hade gjort det så kommer jag ihåg att jag sa här i podden att när jag har köpt den här så kommer serien, den här säsongen, snart att komma på Netflix. Och mycket riktigt, visst gjorde den det. 2 veckor efter att mina DVD-er hade levererats i brevlådan så dök den här säsongen upp på Netflix. Precis samma sak hände en gång tidigare när jag på precis samma motto hade tröttnat på att vänta på en ny säsong av Under the Dome på Netflix. Så jag gick och köpte den boxen med säsong 2 och vips så dök den upp på Netflix. Jag undrar om de håller koll på vad jag köper för någonting och så lägger de ut bara för att jävlas med mig. Det är ett tidansproblem förvisso, men det är förbannat irriterande hur som helst. Jag kastat ut lite pengar lite i onödan bara sådär då. Ja, det är ju inte pengar, det är inga enorma summor vi talar om. Det är mest det här att det svider lite när man har väntat så länge och sen så dristar man sig att göra grejen och lösa problemet själv och sen så kommer någon annan och löser problemet gratis. Pengarna i sig, det är mer att det händer som gör mig lack. Ja, jo, det förstår jag. Jag kan nog äta mig mätt hela veckan ändå, men det är irriterande. Ja, håller med dig. Det var tur att du köpte dem på CD-on i alla fall då. För hade ju säsongen kommit innan du hade fått dem. Ja, efter jag hade beställt, men innan jag hade fått dem leverera. Det, då kanske jag hade gått besärk eller något. Ja, precis. Du kan ju alltid, du har ju 2 veckors ångesträtt, så att du kan ju alltid skicka tillbaka dem. Ja, men plasten är bruten och så här, för jag började faktiskt kolla på den. Så jag hann se de 2 första avsnitten av den här säsongen innan den dök upp på Netflix. Nej, ja, men du vet, och jag skulle inte göra mig besvär och skicka tillbaka den heller. Då vet du det till nästa gång. Det är bara till att vänta ett par dagar så kommer den. Så kan du skicka tillbaka dem. Ja, egentligen borde jag ha gjort så. Ja. Ja, fast då hade det väl handlat om när plasten var bruten snarare än när jag gjorde min beställning eller något. Eller när ångerrätten löper ut. Skitsamma. Ja, alltså, det är ingen stor grej, men det sticker i ögat lite sådär. Lite smått. Ja. Då tycker jag vi kör över på ett filmtips så kan vi snacka Oscarsgala och sånt lite efter det, eller? Det kan vi göra. Då kan jag ju luta mig tillbaka en stund här då och så lyssna på vad du har att säga helt enkelt. Luta dig tillbaka. Då så, veckans filmtips. Och då knyter vi omedelbart an till Oscarsgalan som vi ska prata mer om sedan. Jo, med tanke på att Alicia Vikander faktiskt fick en Oscar i söndags och eftersom vi redan har tipsat om filmen The Danish Girl så låg det nu nära till hands att tipsa om en annan film med Alicia Vikander. Filmen jag ska tipsa om idag heter Ex Machina. Vi har nämnt den tidigare i podden. Ex Machina är en science fiction thriller utöver det vanliga. För manuset till den här filmen står författaren Alex Garland som tidigare har skrivit romanen The Beach som också har filmatiserats med en annan Oscar-vinnare i huvudrollen, nämligen Leonardo DiCaprio. Garland har också skrivit manus till den snuskigt bra zombierullen 28 Days Later. Eller 28 dagar senare som det heter på svenska. Ja, 28 dagar senare. Ex Machina, som den här filmen heter som vi ska tipsa om idag, är även Garlands regidebut. Och vilken regidebut det är alltså. Wow, det här är bra grejer. Ex Machina utspelar sig i en mycket nära framtid där en företagsledare och forskare vid namn Nathan Bateman har uppfunnit en ny artificiell intelligens. Filmer som tar upp ämnet artificiell intelligens har vi sett förut. De första filmerna man kommer att tänka på är kanske Steven Spielbergs AI, Artificial Intelligence, och James Camerons Terminator. Ex Machina skiljer sig från de här två filmerna på så gott som alla sätt som går. The Terminator är en fartfylld actionfilm med vapen och explosioner, och AI är en snyfthistoria om en pojke som inte är en riktig pojke. Tänk på Pinocchio. Så är Ex Machina en långsam, subtil, psykologisk thriller som kryper under skinnet på honom. Filmen handlar alltså om en artificiell intelligens som implanteras i en robot, i den här filmen gestaltad av Alicia Vikander. I händelsernas centrum står tre personer, eller ja, två personer och en robot blir det. Caleb, spelad av Domhnall Gleeson, är kodskrivare på företaget Blue Book som är världens största sökmotor. Han vinner en personaltävling och vinsten är att spendera en vecka tillsammans med företagets grundare och ägare Nathan i Nathans hem och tillika då forskningsanläggning i Alaska. Fast filmen är inte inspelad i Alaska utan inspelad i Norge. Nathan, han är en excentrisk enstöring som varvar forskning med hårt sypande och hård styrketräning. Vad Caleb inte vet när han åker till Nathan, det är att han inte har vunnit någonting alls egentligen, utan han har valts ut på grund av sina personliga egenskaper till att vara en viktig del i Nathans senaste experiment. Det är meningen att han ska utföra ett Turing-test på Nathans senaste skapelse, nämligen en robot med artificiell intelligens. Ett Turing-test har som syfte att avgöra om en artificiell intelligens verkligen har ett medvetande och på det viset då är en intelligens. Redan när Caleb anländer till Nathans hem så känner man att det är någonting som är allvarligt fel. Det finns en spänning i luften som skapar en stor osäkerhet kring vem man kan lita på och vem som ljuger. Känslan bekräftas när roboten som heter Ava under en session med Caleb säger att Nathan är opålitlig. Så vem ska Caleb lita på? Sin chef eller en robot? Kan han lita på någon av dem eller spelar de bara ut honom mot varandra? När Caleb sedan får känslor för Ava blir situationen än mer komplicerad och på ett gräns som nästan gränsar till det absurda. Kan man verkligen förälska sig i en artificiell intelligens? Ex Machina hade ingen stor budget, i alla fall inte om man jämför med andra filmer i genren. Men Garland, han har spenderat pengarna klokt. Filmen är ett genuint arbete in i minsta detalj och ger intryck av att vara mycket mer påkostad än vad den i själva verket är. I grund och botten så liknar filmen ett kammarspel med bara fyra karaktärer om man räknar med det stumma hembeträdet Kyoko, som inte säger ett skit i hela filmen. Och sedan finns där en starkt begränsad miljö. Och jag har alltid fascinerats av den här typen av filmer som vill berätta en invecklad historia koncentrerad till en avgränsad miljö och med bara ett begränsat antal karaktärer. Och det är precis det som Ex Machina gör. Vi kommer ofta väldigt nära karaktärerna och mycket av det som sägs, sägs utan ord, med ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det är skickligt spelat av Domhnall Gleeson, Alicia Vikander och inte minst Oscar Isaac. Oscar Isaac gör rollen som filmens excentriska geni, Nathan. Och det är den starkaste rollprestationen i filmen. Ibland så framstår han som hur cool som helst, som en person som man skulle vilja ha som kompis. Och ibland så är han så dryg, odräglig och konstig att man bara vill leta reda på något hårt och tungt att slå honom med. Alla tre skådespelarna imponerar stort och det är spännande och intimt från första bildrutan till den sista. Skådespelarna har verkligen valts med omsorg. De existentiella frågorna som lyft är ganska genretypiska, som vad är mänskligt? Vad är ett medvetande? Kan man vara mänsklig trots att man inte är född utan istället skapad? Samma frågor lyfts till exempel i min absoluta favoritfilm Blade Runner, Ridley Scotts film från 1982, vilket för övrigt är ett annat filmtips för alla som uppskattar science fiction med tydliga filosofiska undertoner. Dialogen i Ex Machina blir emellanåt väldigt djup och filosofisk, och det är dialogen vid sidan av det intressanta manuset och de enastående skådespelarinsatserna som ger filmen dess stora djup och skiljer den från andra liknande filmer. Jag har i ärlighetens namn svårt att hitta något dåligt att säga om den här filmen. I något parti så blir den kanske lite väl voyeuristisk, men även de scenerna fyller sin funktion och är viktiga för intrigens djup. Så om man inte är helt allergisk mot science fiction-filmer så är Ex Machina en film som man bara måste se, och jag har svårt att tro att någon kommer bli besviken. Ex Machina finns nu att se på Viaplay eller att köpa i stort sett överallt där filmer säljs. På Discshop kan man välja antingen DVD eller Blu-ray för 99 spänn. På cdon.com så kostar DVD-utgåvan bara 59 spänn. Och om man har riktig tur så kanske de till och med skickar rätt film därifrån. Ja, dessa ja, på CD-on. Det är ett lotteri hela tiden det där. Ja, kängan ska sitta där. Men du har sett den här filmen, det vet jag. Jag har sett den här filmen, ja. Håller du med? Är det värd att tipsa som? Ja, det är faktiskt en punkt som jag inte håller med dig om. Och det är att du tycker att Oscar Isaac gör den starkaste rollprestationen. Vem tycker du gör den starkaste? Jag tycker faktiskt fröken Vikander gör den starkaste rollprestationen. Hon är grymt bra också. Det ja. Säger ingenting annat. Alla tre är jättebra. Det är de, men om man nu ska ranka dem så är ju Donald Gleeson den som är den minst braiga. Den minst braiga. Jajamän. Jag förstår vad du menar. Det är tur att folk kan tycka olika. Ja, nej, jag tycker att hennes tolkning av den här personen, eller vad man nu ska kalla det för, den är, alltså de subtila grejerna hon gör. Jag vet vad du menar, det här att när hon rör huvudet, det är lite lätt ryckigt, mekaniskt, liksom så som det ska vara. När hon går så gör hon det på, ja det känns robotaktigt. Det har hon lyckats fånga, alltså robotaktigt på ett positivt sätt. Ja, och så just bara det genom att hon står rakt upp och ner. Hon är alldeles för rak i sin hållning. Än vad om man tittar man på de andra två så är liksom, lite slokande, lite hängande kan man se att de är. Liksom, men hon är inte det. Hon är rak. Ja. Spikrak. Och bara det liksom, bara genom att titta på det ser man att det stämmer inte riktigt. Nej. Om man säger så. Det gör, och det är meningen. De andra, om du tänkte på det när du såg den, så både Donald Gleeson och Oscar Isaac, de spelar ut väldigt mycket också med hjälp av mimik och genom att det som inte sägs kan betyda mer än det som faktiskt sägs. Ja, jo. Och då får man istället backa upp det med mimik, ansiktsuttryck, kroppshållning, allt sånt. Det är en stor utmaning. Ja, det är det. Och alltså en scen som jag gillar väldigt mycket, där man verkligen får liksom känslan av att vem är den här människan? Det är det när Oscar Isaac sitter i sitt, ska man kalla det för vardagsrum. Det här är ingen spoiler på något sätt. Donald Gleeson kommer in, han letar efter, nu kommer jag inte ihåg vad det är, men han letar efter någonting. Och då sitter Oscar Isaac i mörkret. Ja. Och super. Ja. I sin ensamhet. Ja, precis. Och när han då tänder upp och liksom man får se det. Nej, han ska ringa på telefonen, va? Är det inte det? Ja, det var ett tag sedan, jag kommer inte ihåg det. Men just det där, den dialogen som förs i tysthet efteråt. Alltså inte det de säger, utan den underliggande tysta dialogen som sker när då den här vad heter hon? Kaio kommer in också. Ja. Har förmånen. Kyoko. Den spänningen som ligger i luften där. Men det är just den spänningen, känslan av obehag, att det är något som inte stämmer och hur de lyckas fånga det här. Alltså jag tycker att det här är enastående. Det är skitbra från början till slut. Det är, det är sällan jag känner mig så uppfylld av en film efter jag har sett den. Det är ju faktiskt en Oscarsvinnare. Vad fick den? Var det för specialeffekterna då? Jajamensan, det fick den. Det kan jag tänka mig. Det var grymt bra gjort. Det var det. Så att, ja. Se den här filmen om ni inte har gjort det. Ja, verkligen. Det enda som jag tycker är synd för min egen del är att jag redan har sett den, så jag kan inte se den för första gången igen. Nej, det är ju lite så som vi faktiskt pratade om förra veckan när det gäller böcker. Har man sett den en gång så har man redan... Man kan inte få det här första intrycket igen. Nej, det jag känner det ibland när jag läser en riktigt bra bok också. Att, speciellt när den är slut då, men fan liksom. Och nu då? Jag kan inte börja läsa om den, för den kommer inte att ge samma känsla en gång till. Nej, det kommer ju inte det. Nej. Ja, nej. Riktigt bra film. Vi rekommenderar den här varmt, båda två. Det gör vi. Den får 5 av 5 möjliga snabbelan. Ja. Jag kollade faktiskt upp på nätet ett betyg och så som den hade fått. Olika kritiker och tidningar och sånt. Och det var faktiskt en hel del av de här femmorna. Och en hel del fyror också. Någon enstaka trea. Så att jag tror att när vi säger att det här är en bra film, så har vi en hel del på fötterna när vi hävdar det. Det finns andra som tycker lika samma. Det gör det, verkligen. Så att, yes. Men när vi nu är inne på Vikander och film och så vidare, vad säger du om att... Steget är ju inte så långt till Oscarsgalan då. Nej, vi har ju redan nämnt att X-Machina faktiskt fick en Oscar. För just bästa... Specialeffekter så väl, var det något annat? Precis. För det, jag har inte koll på alla de priserna som delades ut i underkategorierna, eller vi ska kalla det där. Jag har mer fokuserat på det som man brukar kalla de stora kategorierna. Ja, jag ska faktiskt vara riktigt ärlig. Det är anledningen varför jag vet det här, det var väl för att jag råkade höra det liksom förbifarten någonstans. Mm. Ja, men det kan ju mycket väl stämma, så jag menar inte att bestrida det som du säger på något sätt, utan jag erkänner bara att jag inte har lika bra koll på det som du. Nej, men mer än så har jag inte. Nej, men det räcker väl bra. Det finns inte så mycket mer att säga. Men ska vi gå in på de stora nosvänningarna då? Det tycker jag, och jag tycker vi börjar med Alicia Vikander som vi har pratat om en hel del idag redan. Mm. Vi höll ju både tummar och tår för hennes framgång, och vi har tydligen grymt bra tummar och tår. Eller så är det fröken Vikander själv som är grym. Det verkar väl mer sannolikt. Hon fick i alla fall en Oscar. Jag tycker vi ska ha lite utav den... Lite cred för tummar och tår. Lite cred för tummar och tår, faktiskt. Det måste vi ha. Vi har ändå hållit i dem. Nej, vi gjorde ganska lite nytta där. Det känns i alla fall... väldigt, väldigt roligt att hon fick den här utmärkelsen för bästa kvinnliga biroll i The Danish Girl. Mm. Det var ju som jag påpekade någon gång tidigare att det är första gången sedan 1975 som en svensk skådespelare får en Oscar. Så det är stort för lilla Sverige och inte minst för Alicia Vikander själv. Precis. Men då kan jag även passa på att nämna det att den andra Oscars nomineringen som vi hade för bästa smink, den fick vi tyvärr inte. Nej, det fick vi inte. Jag läste dock en intervju med teamet, eller några av teamet bakom sminket i 100-åringen. Och de verkade inte speciellt ledsna. Det var någon tjej som de intervjuade där som sa att ja, vi fick det inte. Men just nu så står jag i en bar bredvid Christian Bale och dricker champagne. Så jag är rätt jävla nöjd ändå. Ja, typ så. Det hade jag också varit. Även det om var rätt Christian stort för dem att få, rätt stort för dem att få åka på galan överhuvudtaget och representera Sverige. Och det är också lite kul att det var en film, en svensk film som blev nominerad i en kategori som inte var bästa ej engelskspråkiga film. Annars är det där vi generellt sett har bäst chans. Nu var det faktiskt för bästa smink där vi konkurrerar även med amerikanska filmer och brittiska och så vidare. Mm, precis. Ja. Yeah. Precis. Sen apropå hade vi ju Oscars då. Ja. Ska vi fortsätta med några av de stora nomineringarna? Vem var det som hade väntat länge, länge och slutligen fick sin Oscar? Bästa manliga huvudroll. Vem 17 var det? Var inte det han, den där Stallone? Nej, DiCaprio naturligtvis. Det var det. Han har väl väntat ända sig Titanic på att få en Oscar, tror jag. Ja, han har ju blivit utan, fem nomineringar har han fått genomleva utan att få någon Oscar. Så att jag antar att han var rätt glad på kvällen, ja, där. Och som jag sa tidigare i förra avsnittet, att undra om han kan klistra på sig det där leendet om han går miste om den i år igen. Då behövde han inte det. Nej, och internet har ju gått bananas när det gäller memes och grejer när det gäller hans Oscar där, så att vill man titta på sånt så är det bara, då kan man gotta sig rejält. Nej, vi kan väl gratulera Leonardo också. Ja, det så kan vi verkligen göra. Grattis Leo. Grattis Leo. Sen har vi, vad har vi med? Bästa film. Där var ju DiCaprios film också nominerad, va? Bästa film måste vara The Revenant som han var med i så fall, om den var nominerad. Ja, det kommer jag inte ihåg. Priset gick i alla fall till en film som heter Spotlight. Som jag inte har sett. Det har faktiskt jag gjort. Du har gjort det? Ja. Var det bra skit? Som jag hörde i en annan podd, det här är en film om skrivbordsarbete egentligen, om man ska vara riktigt krass. Mm. Ska du berätta vad den handlar om? Det handlar om The Boston Globe gjorde på början av 2000-talet så gjorde de en uppmärksammad artikel. De har en avdelning som heter just Spotlight. Den här avdelningen fokuserar på längre och djupare artiklar. De har alltså ett arbete som liksom, de kan hålla på och forska i en artikel i flera år. Eller ett år innan de publicerar någonting. Och de är helt självstyrande inom Boston Globe. De sköter sig helt själva. I vilket fall som helst, Boston Globe får en ny chefsredaktör som kommer ifrån Kalifornien. Den här chefsredaktören, nu vet jag inte om det här är hela sanningen som jag kommer nu, men det är alltså filmen, och filmen är ju baserad på en sann historia. Den här chefsredaktören vill då att Spotlight, som egentligen sköter sig helt själva, ska fokusera på en historia, en tidigare publicerad historia om en präst som har förgripit sig på unga pojkar. Mm. En katolsk präst. En katolsk präst, ja. Och just Boston är en väldigt katolsk stad i USA. Det är väl den mest katolska staden i hela USA, som jag förstod det som. I vilket fall som helst, Spotlight tar åt sig uppdraget och börjar forska i det här, och de råkar just stöta på en press till och en press till. Till slut så har de 90 präster, katolska präster, bara i Boston som har på något sätt, som de har luskat ut och alltså blivit förflyttade för att de har utnyttjat inte bara pojkar utan även barn överhuvudtaget sexuellt. Det här visar ju sig sen då att det här är ju så mycket större, och det vet vi ju genom att på början av 2000-talet så kom det ju en jätteskandal med just katolska präster och pedofili. Ja. Och det här har ju gått worldwide. När filmen avslutas utan att spoila någonting egentligen, så får man en lista på olika orter i USA och länder i världen, alltså som de nu har hittat och som de då hittar och vad heter det? åtalar präster. Mm. Så en utbredd pedofilhärva kan vi en kanske kalla det. Riktigt stor, där då kyrkan har mörkat det hela. Mm. Det kan man ju faktiskt förstå, för det är ju ingenting som de vill prångla ut. Nej, precis. Så att det handlar egentligen om hur de luskar ut den här historien. Att säga att det är en sån, alltså det är ingen spoiler, som att det baserar på verkliga händelser. Det är bara att kolla på Wikipedia eller internet överhuvudtaget, ja. Så kan man få hela filmen så i sina stora. Man kan inte, det är svårt att spoila verklighetsbaserade filmer. Ja, precis. Det är liksom som om man satt andlös när man såg Titanic för att undra hur det kommer att gå, om båthelvetet kommer att sjunka eller inte. Ja, vi vet precis. Att skiten det hade sjunker. Ju varit typiskt amerikanskt om den råkar klara sig den gången i för sig. Men i vilket fall som helst. Senast igår hörde jag ju faktiskt då att vissa av de här utredningarna och rättegångarna pågår fortfarande i Australien. Mm. Och det här är alltså början av 2000-talet. Ungefär... Ja, 17 år senare så håller den här färvan fortfarande på att vävas upp. Ja. Vill du rekommendera den här filmen? Jag kan rekommendera den. Och egentligen så vill jag inte säga det jag tänker säga. Men jag tänker säga det för att det är en så bra grej. Vad heter hon nu då? Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Det försvann namnet bara för det. McAdams. Amy McAdams. Precis, så heter hon. En av huvudrollsinnehavarna i filmen. Normalt sett när en amerikan gör en film och det ska vara en kvinna med. Hon är liksom den enda huvudrollskvinnan så att säga. Det finns ju naturligtvis fler med. Men då ska den här kvinnan framställas på snyggt, sexigt sätt och så vidare. Menar att en Hollywoodfilm gör det? Ja, vad faktiskt. Är det du säger? Ja, har du inte märkt det menar du? Det som den här filmen gör, de tar ingen hänsyn till överhuvudtaget att hon just är kvinna. Hon är en i gänget, punkt. Hon, inte ens, när jag satt och tittade på filmen och liksom bara det slog mig, vad fan? Hon är inte den sexiga kvinnan som det liksom ska vara. Då började jag titta lite speciellt på henne. Hela hennes uttryck, hela hennes kläder, allt speglar att hon är inte det, utan hon är en i gänget bara. Mm. Inget mer med det. Alltså, det är inget snack om att hon liksom är en kvinna, utan hon är bara en i gänget. Det är ju sånt som skulle behövas mer av inom, inte bara Hollywood, från Hollywood, utan i film överhuvudtaget, att man slutar sexualisera kvinnan eller göra henne till ett offer eller till ett menlöst våp som går runt och trånar efter någon grabb med sexpack på magen eller något. Jag blev så lack på det där. Ja, precis. Men som sagt, då, egentligen så hade jag ju inte velat uppmärksamma det här på grund av att de inte gör det. Men bara för att de inte gör det så är jag ju tvungen till att göra det. Alltså, bara en sån enkel sak. Inte en enda gång som jag kan sett så gick hon omkring i höga klackar. Bara för att man ska gå i höga klackar. Utan hon hade låga, bekväma skor för de var ute och gick mycket. Ja, jag tycker att det är det som du sa här är skäl nog till att se den här filmen. Oavsett om man är intresserad av storyn eller ej. Ja. Jag ska ta och kolla på den när jag får chansen. Mm, gör det. Det är faktiskt riktigt en riktig nagelbitare faktiskt. Fast man vet vad den kommer, hur den kommer att sluta så att säga. Jajamän. Ja. Var vi färdiga med Oscars där? Var vi det? Vi har gått igenom bästa film. Bästa huvudroll kvinna hette Larsson efternamn. Som jag Brie Larsson. Brie Larsson för en film som hette Room. Mm. Stämmer alldeles utmärkt. Har jag inte sett, och henne har jag faktiskt inte hört talas om tidigare heller direkt. Inte så mycket från min sida heller, men det är någonting man, eller någonting, en person säger vi, som man får hålla ögonen på kanske. Mm, precis. Jag får ju titta på filmen, för den var ju även nominerad till bästa film. Mm. The Revenant har jag inte sett heller. Den förutom, ja det får vi väl nämna då att du vet vad regissören heter va? Nej, eller nej. Nästan. Det är det jäkla namnet. Jag får aldrig ihop det. 3-4 mexikanska namn i alla fall ska det vara på en roll. Han fick ju Oscar för bästa film förra året också. Precis, så att han är väl den tredje nu som får bästa regipriset 2 år i rad. Häftigt. Det är någonting att skriva på sitt CV liksom. Ja, och kommer han nu med en tredje film nästa år och får för den, så är han den enda som kommer att ha fått det i så fall. Det är väl någonting man kan hålla koll på också, för han regisserar ju på ett väldigt speciellt sätt. Däremot hans kameraman eller fotoman, han fick ju bästa foto för tredje året i rad. Starkt jobbat det. Ja, han fick ju för... vad heter den filmen? Det var också samma regissör som hans förra film som han gjorde förra året. Var det The Theory of Everything då? Nej, det var det inte. Utan det var... Nej, det försvann. Sen fick han ju året innan där också. Jo, Birdman fick han ju för. Birdman. Den har inte jag sett den. Men det är också en film som jag har planerat att se när andan faller på. Så att den fick han för, och så innan det så fick han för det namnet för sån. Men det kan väl internet hjälpa oss med. Det går att googla. Det går det. Då går vi vidare till träning tycker jag, och så lämnar jag över till dig. Ja, jag kan faktiskt dra så här mycket med träning. Jag har inte tränat. Jag har precis som jag. Ork. Ja, nej, men jag har inte haft varken ork eller motivation. Det har varit alldeles för mycket med att jobba, och den här tiden på året just nu, februari, början på mars, det är så mörkt och trist och tråkigt och inte kallt men rått. Så att när jag känner, nej, jag har inte haft ork, lust. Så att jag skiter i det helt enkelt. vi återkommer när våren infinner sig på riktigt. Ja, precis. Ja. Mat har vi dock sysslat med lite grann, både du och jag. Det pratade vi lite om förra veckan också. Närmare bestämt den här tacopajen som vi båda hade sett den här lilla instruktionsfilmen om på diverse sociala medier, som egentligen går ut på att man lindar in ost och köttfärs och tacokrydda i bacon. Det kan inte vara fel. Så att vi gjorde det här bacon. Ganska oberoende av varandra. Jag tyckte väldigt mycket om det. Det gjorde väl du också? Det var sjukt gott. Det var ju bacon. Och köttfärs. Och ost. Och vad mer kan man begära? Och ost. Mm. Tänker du göra det igen? Alltså, bacon, kött och ost, det kan man inte få för mycket av. Nej, jag håller med. Jag kommer absolut att göra det här igen. Helst ett par gånger varje dag om det går. Ja, du kommer väl ihåg att jag ett år slutade äta rött kött? Ja, som jag minns det så var det för hela ditt liv. Men det är jag som har missuppfattat saken. För jag höll på och frågade i flera år efteråt. Ja, precis. Nej, det var bara för ett år. Och jag kom på det. Jag kan inte göra det så igen. Nej, det går ju inte då. Då kan man inte käka varken goda tacos eller baconpajer. Nej, vad vore livet då? Ja, det är ju... Nej, det blir inget bra. Så vi kan ju rekommendera andra att testa den här maträtten om de inte har gjort det än. Ja, och för recept så får ni faktiskt sondera Facebook efter den här filmen om hur de gör. Det var så vi gjorde. Det funkade bra för oss. Det gjorde det. Då rör vi oss vidare till kategorin annat. Jag hade inte lagt in någonting där. Har du någonting annat som du vill bidra med? Ja, jag har faktiskt det. Tidigare idag så la jag ut på diverse sociala medier. Vad vi skulle prata om bland annat. Och så skrev jag även där om folk hade synpunkter eller frågor till oss. Ja, det sa jag. Ja, och då tänkte jag att jag skulle läsa upp något utav det vi har fått in. Ja, tack. Mm. Är du beredd? Jag är beredd. Var det allt det alltså? Ja, visst. Hörde du? Nej, men ärligt talat. Vad tycker ni om våran podd? Alltså, vi tar gärna emot både okonstruktiv och konstruktiv kritik. Hurrarop eller galla liksom, vilket som... Ja, visst. Vill ni ha mer av något, mindre av något? Snälla, släng upp ett mejl. Alltså, tala gärna om vad ni tycker. Så om vi vet, vi kör ju på som ingenting har hänt om ingen säger någonting. Vet vi inte att vi gör något fel så är det svårt att göra någonting åt saken. Ja, precis. Sen har jag en annan lite önskan då. Tala gärna om var ni bor, tänkte jag så här. Ni behöver inte, exakt adress behöver jag ju inte, men jag menar, jag är i Stenungsund på västkusten. Kristoffer är i Tibro. I Skaraborg. Skaraborg, nästan mitt inne i landet. Mm. Så att vi vill gärna sondera terrängen lite och se var befinner ni er i landet? Som sagt, ni behöver ju inte komma med någon exakt adress, men gärna stad eller by eller ort så att säga. Det hade varit så roligt att få veta var våra lyssnare finns någonstans. Håller jag med om. Bra initiativ där. Och är det så, en annan sak då, att lyssnar ni via iTunes så får ni ju gärna vad heter det? Nu försvann det. Gilla eller ja, något. Ja, precis. Ni får gärna tala om vad ni tycker med det här stjärnsystemet som de har där. För att tipsa andra om oss. Och bara det, tipsa andra om oss. Gör gärna det. Nu känner jag att jag börjar svamla, så att jag lägger av. Ja. Men då kan jag ju som brukligt är runda av med formalien. Det är ju lite min specialitet på den här podden. Så jag säger som vi brukar. Formalien finns på www.ateampodcast.se. Gå in och läs den där om ni är intresserade. Och för övrigt så säger vi väl tack så mycket för den här gången och återseende igen om en vecka. Hej då!